furia ahora es melancolía maldita. Sin caos no hay guapos. Ruego que mis enemigos vuelvan a vivir. Que sean fuertes como el acero. Que resuciten con el mismo valor con el que partieron al gris olvido. No, no recuerdo cómo era el camino. No, no recuerdo dónde tenía lugar. Mares de sangre, era un pirata y ella puro descontrol. Canción de sexo y desolación que los hacía reír hasta llorar. Fuselaje, ella irradiaba de rosa sus encajes, tan tan desnuda bailando en un casino, él la vendía las barajas del destino. Salvajes. No, no recuerdo cómo era el camino. No, no recuerdo cómo era el camino. No, no recuerdo. Zostań w domu z trójką. Nie odzywa się do nas, przynajmniej swoim głosem, Georgia Ann Muldrow na swojej zeszłorocznej płycie Veto 2, a mogłaby obudzić co mniej na spotkanie z nią przygotowanych, takie mam wrażenie. Trochę zaskakujące, może przez to jeszcze ciekawszy ruch po tamtym albumie Overload. Jeńców już za to nie biorą. Irreversible Entanglements na właśnie co wydanej płycie Who Sent You. Dziś można zawłaszczać sobie ten tytuł do bieżących potrzeb, ale przesłanie jest jedno, choć również wieloznaczne. Jeśli by zatrzymać się w połowie, to po prostu jest koniec. Ale Moor Mother pyta, w którym momencie powstaniemy i coś powiemy. Mississippi, Holy Hill, South Carolina. A mountain ain't nothing but a tombstone for fire. And you can save the night here in America. Forget the names of our ancestors and scream out into the void, helpless, without courage. We forget how strong our grandfather's hands, brick by brick, building a new America. And our mothers giving birth to us, the first wonder of the world, the spinning egg. And we use her every 9 seconds, every 9 seconds ticking, no direction. At what point do we stand up? At what point do we stand up? At the breaking point, at the point of no return, at what point? shirt. High and army climbed on some pimp shit. Style up every line, rap supremacist. Stack a lot of G's, that's the premise. Any Star Wars, I've been a man, I'm in this. Ben swim, twist, scooper in the instance. Big body gal, turned her to a gymnast. Did it so good, call me a feminist. You get the buff the shit that I've been did. Splendid, splendid is imminence. Sometimes I just sit in remembrance of all the thorough niggas going out spit shit. Wearing Japanese on me like I'm Rembrandt. CD Bulldog to the finish. Some my niggas pimp, but I didn't. I ain't make it this far, I'm blemish. Shout out all the street chemists. I spoke deep, wild, thought she was into it. It's safe to assume that we intimate. Simple. And it's intricate. Slap the shit out of a beat, but who you pimpin' is? I'm purple tape made. Silicone niggas fake. I pull up wearing diamonds at the pearly gates. Told my niggas, I'm sorry that I'm late. Boy, I'm bad at killing pigs, spit the snakes. Broad tactical, my fingers on your face. And I'm a nine, two queens, you an ace. If I'm coming to a town, she marked the date. Bitch look like a seven-leg cat. All my bars like soaking on the straight. And my juice is juicy like some grapes. Maple grove faces and the soul's crazy. Ooh, I'm more than Portuguese. I texted pictures of the tickets, this is gay. Empty threats, his G-card is fake. I clean gold stitches in my jeans. She said it's like I stepped out her dream. Constellation crown, we the cleanest. Scooping money out the pot like a cheese dip. Why you worry how another man jeans fit? Weirdo, a word, he a genius. I bet he heard purple tape ain't though. The Dawn of Diamond Dreams, taki tytuł będzie nosił nowy album Shabazz Palaces, który ukaże się w połowie kwietnia. To jedno z dwóch nagrań zapowiadających to wydawnictwo Fast Learner. Myślę, że całkiem ciekawie może wypaść zestawienie Shabazz Palaces z naszym polskim producentem 1988. W Trójce oczywiście wspieramy cały czas polskich artystów, także i teraz Przemek Jankowiak, który stoi za nazwą 1988. Połowa duetu Syny chociażby wydał właśnie kilka nocy temu czteroutworowe mini wydawnictwo zatytułowane Raise the Alarm.

To propozycja od duetu Holden i Zimpel z ich wspólnego wydawnictwa Long Weekend. Wacław Zimpel ma już dwie znakomite płyty na swoim koncie wydane w tym roku i czekamy bardzo na tę trzecią, już jakiś czas temu zapowiedzianą, wspólną płytę z Shackletonem. Czego się po niej spodziewać? Ja szczerze mówiąc nie wiem. Natomiast mam nadzieję, że sam Shackleton wyciągnie z Wacława Zimpla to, o czym podejrzewam, że świadomie, ale Wacław w ostatnim czasie zapomina, czy co po prostu pomija, czyli gdzieś takie rozwichrowanie biorące się z jego korzeni, które tkwią przecież w muzyce improwizowanej, w jazzie improwizowanym. Sam Shackleton nie zwalnia tempa i w ubiegłym roku ukazała się jego nowa płyta zatytułowana Reach the Endless Sea, choć nagrana nie jako Shackleton, ale pod nazwą Tunes of Negation. Thank you. Tunes of Negation, tak brzmiał Sam Shackleton na wydanej w październiku płycie nagranej wspólnie z klawiszowcem Takumi Motokawą, wibrafonistą Rafaelem Meinhardtem. Album zatytułowany Reach the Endless Sea, inspirowany, jakżeby inaczej nie mogło zabraknąć i takich wątków w naszym spotkaniu, 13-wieczną poezją Jalaladdina Rumiego. Podejrzewam, że płyty nie mniej przesyconej duchem mistycyzmu należy się spodziewać po wspólnym wydawnictwie Sama Shackletona i Wacława Zimpla. A nasze dzisiejsze spotkanie skończymy, no niech będzie, że nadzieją, w końcu przecież na dnie puszki Pandory. To właśnie ta nadzieja miała się znajdować. Tę niech nam zapewni włoski saksofonista Dimitri Greci Espinoza. Jego ostatnia płyta nosi tytuł The Spiritual Way. Za ostatnie 2 godziny dziękuję już, Bartosz Gil. Do usłyszenia. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zostań w domu z Trójką. W niedzielę 8 maja 2016 roku na trójkowej scenie po raz pierwszy wystąpili razem Andrzej Smolik i Kath Fox, którym towarzyszyli Aleksander Orłowski i Kasia Kurzawska. To był pierwszy występ słynnego już duetu w studiu imienia Agnieszki.